Bienvenidos un día más al Lobo, amigos. Iniciamos aquí una andadura musical de hora y pico que nos llevará al repaso de las mejores músicas del Lobo. Esto es, por si no lo sabes, la noche del Hombre Lobo. Compendio de músicas Creative Commons, repasadas por el Lobito y transportadas a ti, hasta lo más hondo. Repasando las novedades más importantes de la red, aquí, en tu lugar preferido, la noche del Hombre Lobo. Sin duda, tu lugar preferido, la noche. Hemos iniciado el Tempo Core Inner Fall. Y en este caso estamos con las historias porno de Mr. Moods. Hemos arrancado bien aquí en el Lobo. espacio, como he dicho antes, dedicado a repasar los éxitos y las novedades de lo que se cuece en este aspecto Creative Commons de la música libre en Internet. Ya lo sabes, no te lo pierdas el lobito contigo. Gefühl im Netz, schau next in mein Garten raus. Flück eine reife Frucht, nehmen sie mit in mein Bauch. Vitamin raus, als ich ein Stück abbeiß zum Kau. Erfrischung dessen Energiestoß ich brauch. Berieselung meines Seins durch Laub. So grün wie Blätter des Baums, was mich aufschraubt, sodass mir mehr Licht mehr sich der Laub. Lausch der Musik, wie sich Rhythmus im Beat auf und abbaut. Sie über Dünen hört die Gedanken, wie es mir rauscht. Drüber nach denk ich auch, wow. Sieh durchs Fern meines Ins genau. Bin's nicht nur gewohnt beim Zeitschnauf, sondern auch im Traum. Verarbeitung meines Tages Applaus, für mich sind sie kein Schaum. Man muss sich halt eben nur selbst vertrauen. Gefühle zu orten, die man fühlt, aus dem Bauch heraus. Um sie zu verstehen und durchgehen, so entstehen keine Staus. Was Ausgleichsenergie zu meinem Vorteil saugt und dies hier möglich macht, bringt Bock. Balance, die sprengt den Betonschrott. Freier Pass und der Ort ist der Schock. Hier findet sie statt. Die Produktion musikalischen Stoffs, die niemals stoppt. Garden. Sonido suave y penetrante para hacer vibrar tus sentimientos aquí en el Lobo, amigo. Estamos en riguroso directo, ¿eh? Luego en diferido el resto de la semana. En este espacio, el Lobito. J'adore la noche del hombre lobo. I was walking down the street the other day and this big man came towards me. He said, hey baby, hey, show me what you got, baby. I said, hell no, baby, I'm not showing you what you got. He said, hey, come here, baby, I'm gonna show you something that really is gonna make you smile. I said, no, hell no, hell no, hell, get away from me, baby. Thank you. último EP de Crocam ya repasamos en la pasada semana. El tema Beachy the Wrist. Está sintonizando la noche de Rumble Lomo, tu espacio en la red. Con el mejor sonido Creative Commons del mundo, compañero. No te pierdas la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. We'll be right back. serán MWD, ese espacio musical dedicado a todos vosotros, Space. El mejor sonido de la red, el lobo. Olvídate del resto. Vous êtes comme tous les patrons. Ça vous excite, mon papy, de se prêter là. Ouh. Ouh. Vous étiez amateur de messagerie de rose. Aussi, j'ai mes petits secrets. Je peux faire beaucoup mieux que ça. Oye, Easy FM de Lounge Kit, otro tema que ha sonado en esta noche del hombre lobo. Nos vamos ahora al sonido de Adner, Translate. trasladándonos de Adner a otro buen éxito, otro álbum que empezamos y repasamos hoy. El tema relaxa, ella se llama Andrea Takal. Relaxa na estrada, aprende que o que vem passa. Paisagens remotas, horas passadas, conspiradas, hora de órbita. Imposta e postas, apostas, escrevemos histórias sobre nobres e insolentes memórias. Juntamos os elos, relembramos momentos de glória. Savior will come. One of these days, and it won't be long. Tell it, what I go. savior will come. It won't be long. Come on, let's sing the song. If they put me down, I'm rising back like the phoenix from ashes. Burn them corruption and them backshish. Mix up with me ashes. While I wish that one day they will pay for the human camps and the slave ship. Money buy friendship. When I was a youth, I was longing for fries and chips, begging for a damn split. But everybody moves so selfish. They won't lose me in the mist when my savior will come. When my savior will come, we won't be alone when our savior will come. You won't be alone when your savior will come. One of these days, and it won't be long. So you won't be alone when our savior will come. Me won't be alone when my savior will come. Through the soul melody, I'm releasing my story, express my liberty. To each and everybody who wanna listen it, I beg you, tell the people what I want. Hold on, please, I'm sorry for all the sins that I done. Please forgive me, never leave me. Thanks for all the things that you give me. Bless all the sufferers and the foreign. Tell the wicked idiots that they can't touch me knowledge. We not soft like porridge. So we found them trouble with propaganda and them scandal. Cause I know love you so majestical and mystical. And every good thing is from you. One of these days, and it won't. Daddy Bass y Biga Ranks. El tema Soul Melody. Día especial e importante aquí en el Lobo, ¿eh? Esto es la noche, amigo. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre Lobo. What can I do for Africa? What can I do for Africa? Why not you like so Africa? Hey, don't give up, Africa. What can I do for Africa? What can I do for Africa? Don't give up, say Africa. Jugger fights a Allah. Hey, do you know everything? Africa, get up and stand up and fight change. You're right forever. This is Africa. What can I do for Africa? What can I do for Africa? Why not unite South Africa? Hey, don't give up, Africa. What can I do for Africa? What can I do for Africa? Don't give up, say, Africa. You can fight a Label Aket Boom. Esto es el hombre lobo, ya lo sabes, el lobito. 20 años han pasado, el sonido de V Lastur sigue aquí en el lobo, amigo. el tema de Get Out. Esto se llama La Noche del Hombre Lobo. Estamos aquí en directo en este domingo y luego lo estaremos en diferido el resto de la semana. Por ejemplo, el lunes a las 10 de la noche y luego así rotativamente hasta llegar al viernes. Mejor sonido extraído de las mejores netlabels de la red, repasado e imbuido aquí en esto que se llama La Noche del Hombre Lobo. Hombre, líbrate de la tele, no dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Értem, ne aggódjál, csak menjél tovább a téren. Nehogy még a lépcsőházban egy kóborkutya tépjen széjjel, aki tudja, mi a hűség meg a falka. Na mi van, csak nevessetek rajta. Na mi van, csak nevessetek rajta. Nevessetek rajta. Na mi van, na mi van, na mi van. Nevezzük el ezt a kezdetet, most immédiás lesznek. Mert ebből ez lett a tesztekre. Készen vannak segítekben eztek. Hogy ezbe kitöltök, ha biztos ez kell nektek. Nedvezzétek a szemeteteket a fejbe helyette. Meg beszéljenek a tettek, gyerekek, gyertek. Helyre teszlek, mint apa, akkor részeg eljön haza. Most téged érít mélyed. Most érzed milyen a szaga. A saját szabad kerget visszhangozza vissza az anyad. Az anyad, az anyad. Itt a drop, itt a drop, itt a drop. Most már nem bujadsz el soha, inkább csak szaladj. Csak szaladj, csak szaladj. Hiába károktákok varrak, hogy nem lesz belőlünk senki. Ez nekünk ennyi. Még tudunk feljebb menni, ahol még ember sose járt egy hosszú évtizeden át. Csak a pillanatra várt, a száz kilo meg a száj. Drap a sattal tűzönvizen át, legyőz minden akadályt. Meg gördíthet bátran az útba, mert úgyis megelősz, hogy meg se lát. Ugye fáj, nem baj, szép a táj. Most már tényleg ne dumálj, mint régen, hogy nekem majd a sütő. Vagy a fakereszt lesz a végem. Én léptem, időben és térben. Nem kértem más, csak egy esélyt meg, hogy mindig legyek képben. És még kirögtetek képen, hogy van egy gyerek, itt rohadsz meg, mint mindegyikünk szépen. De értem, ne aggódjál, csak menjél tovább a téren. Nehogy még a lépcsőházban egy kóbor kutya tépjen széjjel, aki tudja, mi a hűség meg a falka. Na mi van? Csak nevessetek rajta. Csak nevessetek rajta. Na mi van? Csak nevessetek rajta. Na mi van? A 100 kila már itt van, hogy mutassa az utat, aki kutya ugat. Nem állítod meg ezt a fogatot, arcodba temetve két kezed foghatod. Rábasztál nem kicsit, jó nagyon. Engem már nem érdekel, magadnak megtartatod. Marad még fegyvered, harc kell, megkaphatod. Nincs köztünk tétova, nem hát rá meg a szakasz, támadás! Csak szaladj, mert ha utolér a csapat, kínosan érzed majd magad. Te paraszt, aki velem kérdez, jobb, ha vigyázol, mert könnyen rápázol, tudod, a karak már számol. 10, kimisat, 8, rogbasszan, 100, a pila, drop, az odabat. Most már a barátod vagyok, igaz, pedig azt se tudod, mi az. Fogalma sincs, mennyit jelent nekem ez a szó, ami a szádat elhagyja. Így maradsz majd magadra, nem fogod fel, hogyan jutottam a magasba. Ami neked a Himalája, nekem a dohos pince, de én nem gyalogolok. Inkább beszállok a liftbe, mert a tizediken már várnak, de nem kérek szárnya, mert magam vagyok az a lázad. Na ilyen szemmel nézheted a százat. Mi a kutyás, menjél tovább a téren. Nehogy még a lépcsőházban egy kóbor kutya tépjen széjjel, aki tudja, mi a hűség meg a falka. Na mi van? Csak nevessetek rajta. Csak nevessetek rajta. Na mi van? Csak nevessetek rajta. Csak nevessetek rajta. Sonidos de todas las nacionalidades, de todos los rincones del mundo. Todos ellos convergen en este espacio La Noche del Hombre Lobo. Del norte de Europa, Tore de Ken. Buen ritmo, buen rap para animar el cotarro. La Noche del Hombre Lobo. Ay, ay, ay, la noche. Hangok mocsajok, mint a majom, rajok a grabában, úgy rontanak rám. Készült fel ez megint a beteg számám, mert nem lesz így jó kiskomám. Mert az én kis pofám egyre többet tereszt ki a tárból, és egy iskolát vett föltő. Költővászta töltő, gondozott szőlő, tereztek a népre, hogy megtalálják az öltözőt. A katódra költözőt az Ion, keressék meg Zion-t az ikont, mert megdöbbentő lenne a nagy attrakción. Ugye milyen finom, ha az életből írom saját megfogalmazással, amit látok, mert te bírom ezt a fesztiváli körképet. A gyerünk, törjétek a töredéket, most segít, hogy egy teszőjétek. Csillog fel, sem sértetlen a világnak, ez értetetlen, miért tippem a jegyem? Mi a megybe vinned az életmódom a pokolba, az egésszel tisztító tűz. Az élet mi éget, mégis itt lett téged, mégis miért bánt, hogy víziók közt élek? Beképzelt valóság, mi két lábbal a földön tart, elmi múdvar tartásodik, húzódik még a szakadék. Tartom a lángot, de túl sötét van hozzá, hogy a fényét bárki lássa, mert az emberiség ez túlmérásra. Túlmérásra. Tengeren utazunk együtt, minden pillanat egy eret elvett, a mélybe a vére eltűnt. Boldoggal te eresztett, tengeren utazunk együtt, minden pillanat egy eret elvett, a mélybe a vére eltűnt. Interesantes ritmos para vibrar en la noche del lobo, domingo por la tarde, ya casi noche, aquí en este espacio, amigo. Por las noches el lobo actúa, se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. Ok. estatus. Oye al lobo. Sinodo, el sonido Get Out, Like and Fly, volando con los sonidos del lobo, volando a lugares insospechados. Repasando las novedades más importantes de la red, aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Bien amigos, con este tema nos despedimos. Ya este espacio llamado La Noche del Hombre Lobo se despide hasta la próxima edición. No obstante, aquí seguimos las 24 horas del día repasando los mejores éxitos con sello Creative Commons, ¿eh? Este espacio se repetirá el lunes a las 10 de la noche y el resto de la semana también a horas alternativas para que el que no haya escuchado pues pueda disfrutar del contenido. Nos vamos con Nameless Dancer, All Cinema. Nos vemos, compañeros.